7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Nederlandse medewerker van de marechaussee die op Curaçao om het leven kwam, is door inbrekers doodgeschoten. Volgens de politie op het eiland is het slachtoffer een man van 49 die op het vliegveld van Curaçao werkte. Hij werd 's avonds laat neergeschoten nadat hij bij zijn huis een geluid hoorde. Daarna gingen 3 mannen het huis in en bedreigden zijn vrouw. Ze gingen er vervolgens met geld en een auto vandoor. Tijdens de overval was ook een kind van het stel thuis. Naar de inbrekers wordt nog gezocht. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. 5 lichamen zijn inmiddels geborgen. Een man, een vrouw, 2 jongens en een meisje. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar de lichamen van de andere opvarenden. Er zouden 25 mensen op de veerpont hebben gezeten. 5 mensen zouden in veiligheid zijn gebracht. Hoe de boot kon zinken is nog niet bekend. Noord-Korea heeft voor de 2e keer ballonnen met afval over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Volgens de Noord-Koreaanse regering is het wraak voor ballonnen met pamfletten die Zuid-Koreaanse activisten eerder naar het noorden stuurden. Begin deze week stuurde Noord-Korea al 260 van die ballonnen over de grens. In de zakken die eronder hingen zat afval en mest. De ontsnapte bonobo uit het Auwans dierenpark in Rhenen is weer terecht. Hij zit weer in zijn verblijf en volgens de dierentuin gaat het goed met de aap. Eerder vandaag ontsnapte het jonge dier uit het buitenverblijf in de dierentuin, waarna hij net buiten de dierentuin in een boom klom. Daar werd hij door medewerkers verdoofd en weer teruggebracht. Ondanks de ontsnapping bleef de dierentuin open voor bezoekers. Het weer, veel bewolking en in het zuidoosten lokaal nog een enkele bui. Verder overwegend droog en vooral vanavond ook wat zon. Morgen meer zon en overal droog dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3000 stapelkorting tijdens Brugmania. NPO Radio 1. Pound. Scherpslijpers. Sam Hagens. Goedenavond, welkom bij Pound. Fijn dat u luistert. Scherpslijpers van dienst zijn politiek columnist van HP De Tijd, Ton F. van Dijk, columnist van De Telegraaf en YouTuber Marianne Zwageman en kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp. Het was de week van ons beoogd premier. Dick Schoof is zijn naam. Velen hadden nog nooit van hem gehoord, dus was het een heuse verrassing, ook voor hemzelf. Toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. De coalitiepartijen hebben alle vertrouwen in Schoof, maar er is ook kritiek vanuit de achterban. Marianne staat op springen om haar zorgen te delen. Ik zie het aan haar gezicht. All eyes on Rafa, de AI-foto waarmee men steun uitspreekt voor de situatie in Gaza, is inmiddels tientallen miljoenen keren gedeeld. Wat is het effect van deze online actie en voelen we ons verplicht om eraan deel te nemen? Communicatiestrateeg Rutger Tiesma heeft het antwoord. Als Tina Nijkamp er is, dan praten we uiteraard ook over televisie. In haar interview met NPO-voorzitter Frederike Leeflang kwam ze erachter hoe de 100 miljoen bezuinigd gaat worden. Het moet anders, maar hoe? Het salaris van Arjen Lubach kan er in ieder geval vanaf, want die stopt met zijn avondshow. Verder hebben we het ook over de iets wat ongemakkelijke verkiezingspotjes voor de Europese verkiezingen. Zo besloot Rob Jette het land in het Engels toe te spreken. Do you wish for greener industry in a healthier continent and a cleaner country? Then put Europe first. NPO Radio 1. Pound. Scherpslijpers met Sam Hagens. Ja, en dat was echt Rob Jetten met dat Engelse accent. Ik heb hem nog nooit Engels horen spreken. Zo'n beetje alle journalisten in het land doken deze week in het leven van Dick Schoof. Ook vandaag stonden weer alle zaterdagkranten er vol mee. Onze beoogd minister-president. Een partijloze topambtenaar met nul politieke ervaring. Ton, wat vind je van de keuze? Ja, zeer opmerkelijk. Dat vindt iedereen natuurlijk. Maar ik denk dat we deze uitzending misschien wel moeten beginnen met een disclaimer. Namelijk, niemand weet precies hoe dit gaat aflopen. Dit is gewoon één groot avontuur. Ja, maar is het dan verstandig om zo'n avontuur aan te gaan met zo iemand? Nou ja, ik denk vanuit de coalitie gezien. Hè, er zijn 4 politiek leiders die zitten in de Tweede Kamer. Die denken, nou ja, we moeten daar vooral niet een politiek geprofileerd iemand hebben waar we constant mee overhoop liggen. We moeten eerder iemand hebben die braaf ons plannetjes uitvoert. Is het misschien een heel goed idee. Maar vanuit de samenleving gezien vind ik het een minder goed idee. Want een premier is toch een chief storytelling, een verhalenverteller die namens de politiek, namens de overheid er moet staan om het verhaal uit te leggen. Stel je voor dat er zo meteen een crisis komt. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Maar los daarvan, die premier die moet zeg maar een soort visie hebben op waar het naartoe moet. En als die al bij zijn eerste beste persconferentie gaat staan vertellen van ja, Rutte is mijn grote voorbeeld en verder moet je mij niks vragen, want ik ga gewoon het programmaakkoord uitvoeren. En we weten allemaal dat ze in het programmaakkoord een heleboel dingen geregeld zijn, maar nog veel meer dingen niet. Mm-hmm. Ja, dat geeft dan wel te denken. Marianne, wat was je eerste reactie toen je het hoorde dinsdagmiddag? Verbijsterd en in shock. En dat laatste ben ik nog steeds. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb eigenlijk zoveel woorden voor dat ik niet weet waar te beginnen. Ja. Om te beginnen, jij hebt zelf op BBB gestemd. Ja. Daar vertel jij in al je podcasts en al je uitzendingen natuurlijk ook uitgebreid over. Op wie had jij je hoop gevestigd? Op Peter Wenning, de oud-topman van ASML. Die had het van mij moeten worden. Desnoods Jacco Vonhoff. Ik had wel en Plastic had het van mij ook echt wel mogen doen. Maar natuurlijk niet een ambtenaar. Dit land wordt al geregeerd door ambtenaren, maar nog erger door geheime diensten. Misschien kan ik daar zo nog even iets over vertellen. Heb ik ook al heel veel columns over geschreven. Ja, geregeerd. Geregeerd. Maar ja, ze vormen geen beleid. Nou, dat doen ze dus wel. En ze hebben ook nog een enorme informatievoorsprong op ons. Dus toen ik Jezilkes ook hoorde zeggen van ha, van deze man hoeven we geen antecedentencheck te doen, want dat zit wel goed. Toen dacht ik, nee, van deze man gaan we eens even een zeer uitgebreide antecedentencheck doen. Want we hebben ook blijkbaar niks geleerd van het toeslagenschandaal, weet je. Toen zijn er ook juist door ambtenaren echt verschrikkelijke fouten gemaakt en hele grote dwalingen geweest. Dus dat ambtenarenapparaat, ja, daar moet de bezem zo hard doorheen dat het laatste wat je moet doen is een topambtenaar nu het land laten leiden. Ik echt een verbijsterende dwaling vind ik. Je hebt ook goed contact met BBB. Heb je nog naar aanleiding van deze premier nog gezegd van jongens, trek hem in, doe het niet? Nou, ik heb wel geëist, en dat doe ik bij deze nog een keer, want Caroline is lekker de polonaise aan het lopen, zag ik in de Europese campagne. Ik eis van mijn volksvertegenwoordiger een hele goede uitleg over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ik begreep ook, en jij zit hier nu lekker de interviewer uit te hangen, maar jij weet natuurlijk meer dan wij allemaal van wat er achter de schermen in de wandelgangen gezegd wordt in Den Haag. Ik hoorde dat hij niet de tweede, niet de derde, niet de vierde, niet de vijfde keus was. Ja, daar kan ik ook wel iets over vertellen. Ja. Maar dat zelfs klopt, ja. Dat de tiende keus was en dat ze ook, maar dat ben ook benieuwd wat jij daarvan weet, dat ze ook op het punt waren aangekomen. Dat wilde zij, jongens, ik trek nog één naam nu uit de hoge hoed en dat wordt hem dan ook, want anders kap ik er gewoon echt mee. Dus onder die hoge druk is ook toen die persconferentie even snel in elkaar geflanst. Op deze manier heeft BBB het geprobeerd uit te leggen aan jou, dat het zo ver was gekomen. Dat laatste stukje dat baseer ik op meerdere bronnen die ik heb gesproken. Maar ik ben ook benieuwd of jij ook dat soort dingen hebt gehoord. Nou ja, er zijn er heel veel geweest die gevraagd zijn. Dus natuurlijk Kim Putters. NSC wilde heel graag Kim Putters. Richard van Zwol, Albert Dijkgraaf. Het zijn letterlijk al die namen die de afgelopen weken rond zijn gegaan in de media. Die zijn ook echt gevraagd en hebben ook gewoon nee gezegd. En ook nog wat VVD'ers en oud-VVD'ers. Henk Kamp bijvoorbeeld. Henk Kamp weet ik niet. Nee. Maar er schijnen ook wel echt kijk, laten we niet vergeten, Wilders heeft natuurlijk heel lang in de VVD gezeten en had toen ook echt goede vrienden, hè, binnen de VVD. Er zijn ook voordelen aan deze naam, hè? Die zijn er ook. Als ik één voordeel mag noemen. Het is best wel een uitdaging om bewindspersonen te vinden voor een PVV-kabinet. Als je geen PVV-premier erop zet en je hebt iemand die redelijk onafhankelijk tussen die partijen zich kan bewegen, dan wordt het voor ervaren mensen wel makkelijker om zich aan te melden om in zo'n kabinet te gaan stappen. Ja, maar niet met een politieke mogelijke brekenbeen die nog niet eens ooit één dag in een gemeenteraad heeft gezeten. Die man heeft nog nooit een debat gevoerd. Als je Plasterk dan had gehad, die had tenminste nog 2 keer een volle termijn als minister gediend. Ja. En in de gemeenteraad gezeten en in de Tweede Kamer gezeten. Dan had je dat voordeel ook gehad. Dus dat ben ik helemaal... Nee, ik zie geen enkel... Ik zie echt alleen maar nadelen. Dat ligt misschien ook aan jouw politieke voorkeur. Maar we gaan nog even naar die presentatie van afgelopen week. Want Schoof gaf weinig antwoorden. Daar is al veel over gesproken deze week. Ook over de kritiek die op hem is geuit. De vraag die ik zelf best wel interessant vond... kwam eigenlijk helemaal op het einde van Wouter de Winter. U gaat premier Rutte opvolgen. Welke van uw voorgangers, of beoogd voorgangers... is nou een premier geweest waar u het meest inspiratie aan ontleent? Ja, dat is een hele mooie vraag. Kijk, ik heb net in mijn verschillende functies de afgelopen jaren, dat zal u niet verbazen, heel intensief met de heer Rutte samengewerkt. En dan wordt zo iemand vanzelf ook een vorm van inspiratie. Ja, in de manier waarop hij dingen doet. Is dit zijn eerste grote misser? Het is eerlijk, maar het is politiek gezien niet zo heel erg slim om dit te zeggen natuurlijk. Want de 3 van de 4 partijen, dus alleen de VVD niet, maar de rest heeft campagne gevoerd op het anti-Rutte thema. Namelijk, er moet nu eens een einde komen aan 13 jaar Rutte. Want Rutte heeft een heleboel eigenlijk kapot gemaakt door een slecht geheugen te hebben, door alles van zich af te laten glijden, door alles weg te lachen. Nou ja, al die dingen die we van Rutte kennen. Mm-hmm. En de hele bestuurstijl van Rutte was inzet van de verkiezingen. Tenminste, zo heb ik het wel begrepen. En als er dan een kandidaat wordt gepresenteerd die uitgerekend op die vraag, misschien heel eerlijk, omdat hij Rutte natuurlijk goed kent en waarschijnlijk graag mag, zegt, ja, Rutte is mijn grote voorbeeld. Hij had beter kunnen zeggen, nou, er zijn vele premiers natuurlijk voor mij geweest en die vormen allemaal op een bepaalde manier wel een voorbeeld. Of je noemt 3 verschillende. Ja, dan word je niet vergeleken met eentje. Ja, Kok was heel goed, Lubbers. Balkenende heeft ook hele goede dingen gedaan. Ja, kan en van iedereen wel wat Rutte bedenken. Rutte ken ik natuurlijk heel goed. Ja. Maar uitgerekend Rutte noemen, ja, dat roept wel de vraag op. Want bijvoorbeeld een Omtzigt, ja, die heeft echt een hekel aan Rutte. Ja. En hoe politiek handig is de man dus? Dat hij zelfs bij zo'n simpele vraag al niet snapt dat dit een politiek onhandig antwoord is. Ja, je kan ook zeggen het is heel eerlijk. Hè? Dus als we behoefte hebben aan een nieuwe bestuurscultuur, dan is eerlijkheid ook natuurlijk een groot goed. Ja, het is wel transparant. Ja, het is transparant. Ja, het is wel wat jij zegt van ja, dan moet je iedereen opnoemen. Dan denk ik, ja, dat is ook niet. Dat is volgens mij ook niet de kant die we op moeten. Dat we dan weer allemaal. Dat vind ik dan ook weer zo politiek ouderwets. Nee, Tina, ik ben eigenlijk op zoek naar iets positiefs. Kun jij nog iets positiefs noemen over deze man? Nou goed, ik ben natuurlijk geen politicoloog, dat vooropgesteld. Al heb ik het wel overigens mijn propeduizen, maar in politicologie. Ben je het bijna wel? Ja, bijna wel. 1 jaartje. Maar wat ik wel heel goed aan hem vind, ik vind zijn uitstraling wel heel goed. Ik vind hem wel, hem wel premierwaardige uitstraling hebben. Dat vind ik dan. En toen ik hem zag, dacht ik, ik geloof dit wel. Dus, hij heeft 18 marathons gelopen, Marianne. Je kijkt alsof we echt... Heel fit. En zo ziet hij er ook uit. Ik bedoel, nee, maar serieus. Ik wil niet weer over het uiterlijk van die man beginnen. Want daar heb ik altijd nodig over gezegd. Maar ik schrok me echt rot toen ik hem zag. Dat ik dacht, wat is er met die man gebeurd? Die lijkt helemaal niet meer op de Schoof van 5 jaar geleden. Dus of hij is ziek, of hij heeft een slecht geweten. Sowieso vind ik het een slecht idee dat we een AOW'er als premier hebben. Ik bedoel, er zijn toch zat jonge mensen, of in ieder geval 50'ers te vinden. Ik kan niks positiefs verzinnen. Plus, ik wil echt even corrigeren wat jij net tegen mij zei, Sam. Dat komt door mijn politieke voorkeur. Ik mag hier vast onthullen wat Maurice de Hond morgen bekend gaat maken wat hij gepeild heeft. Want ik maak een programma met Maurice elke zondagochtend. Dus ik weet het al. Mm-hmm. Maar 48% van de Nederlanders vindt het een goed besluit van Wilders om hem als premier voor te stellen. Ja. Dus het ligt niet aan mijn politieke voorkeur. Er zijn heel veel mensen die vinden het niet zo'n goed idee. Overigens, het grootste deel van Nederland kent de man natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is waar. Nee, maar goed, om nog heel even door te gaan. Je bent heel erg uitgesproken hierover. Ik werd al in aanloop naar deze uitzending gewaarschuwd. Je moet uitkijken met Marianne, die is een ongeleid projectiel. We zijn daar ook al een beetje ingekomen. Nee, op dat punt. Ik ben een goed geïnformeerd projectiel. Ja. Want dit is dus het probleem. 80% van de Nederlanders, de mensen die gewoon naar die tv-programma's kijken waar jij altijd in zit, die Schoof, ja, weet ik veel, hij heeft een pak aan, dus zal wel goed zijn. Mm-hmm. Ik weet wel dingen van die man. En daar heb ik ook talloze columns over geschreven. Misschien mag ik even citeren uit een column uit 2023, gewoon uit de Telegraaf, hè, dus niet uit de wappiebode. Dat ging toen over die behandeling van de tijdelijke wet cyberoperaties, mm-hmm. waar de geheime diensten, hè, waar Schoof lang voor verantwoordelijk is geweest, allerlei nieuwe bevoegdheden kregen. En toen heeft dus de voorzitter van de TIP, dat was die commissie die toezicht moest houden op de inlichtingendiensten, die dus toezicht moest houden op het werk van Schoof, dat is een oud-rechter, Mariette Mousseau, die heeft daar in de Tweede Kamer in een hoorzitting gezegd. Zij heeft ontslag genomen als voorzitter van die commissie. En zij zei toen daar letterlijk, ik citeer letterlijk, er gebeuren hele grote dingen in Nederland, zei ze bijna wanhopig. En ik mag u niet zeggen hoe groot. Het is verschrikkelijk groot. Maar ik mag u niet informeren, want dan moet ik er 15 jaar voor gaan zitten. Die vrouw die heeft echt met wanhoop in haar ogen in de Tweede Kamer gezegd, jongens, stem niet in met die wet, want er gebeuren echt al dingen in Nederland die het daglicht niet kunnen verdragen. En daar was Schoof voor verantwoordelijk. Maar mijn moeder, die gewoon lekker naar vandaag Inside zit te kijken, die weet dat helemaal niet. Maar, nou ja, maar er is natuurlijk wel. Dat... Mag ik ook nog even iets zeggen, Marianne? Sorry. Want wat natuurlijk wel waar is, is er is veel kritiek ook de afgelopen week geweest over hoe hij ambtenaren heeft. Mensen heeft laten volgen via nepprofielen. Hoe hij een onafhankelijk onderzoek naar MH17 heeft lopen beïnvloeden. Daar zijn afgelopen dinsdag ook echt wel kritische vragen over gesteld. Topje van de ijsberg. Maar wat ik me afvraag, jij bent zelf ook gevolgd door de NCTV op die manier. Ja. Is dat niet ook een reden waarom dit zo uit jouw tenen komt? Tuurlijk is dat een reden. Nou, ik ben ook gevolgd. Ik stond ook op die watchlist. En terecht? Ik vind het dan, ja, nee, maar ik vind het dan iets minder probleem. Dus ik ga even iets tegenhangen naar Marjan nu. Want, heel goed, Tom. Kijk, Dick Schoof is natuurlijk iemand met een enorme carrière in het ambtelijk apparaat. En hij heeft wel een enorme politieke sensitiviteit ontwikkeld. Dus hij snapt echt wel wat politiek is en waar je moet wegblijven en waar je misschien naartoe moet. Als je kijkt naar de wens van Omtzigt om zo'n extra parlementair kabinet te creëren en het primaat weer terug te leggen naar de Tweede Kamer. We willen eigenlijk dat, wat er met Rutte is gebeurd, die eigenlijk een soort super premier is geworden en in het buitenland bijna een soort president. En die ook gewoon alles bepaalde in het torentje en met iedereen alles maar afdeelde. Daar willen men van af nu. En dan is misschien, als het primaat weer naar de Tweede Kamer gaat en daar de politieke leiders van de partijen zitten die de dienst uitmaken, ja, dan moet je dus iemand hebben die van nature gewend is om in die sensitieve omgeving te opereren. Ja. En dan past zijn profiel dus volledig. Marianne, we krijgen een meer dualisme. Er zal meer vanuit de Tweede Kamer geopereerd worden. De rol van de premier, dat is al maandenlang ook aangekondigd. De Omtzigt wordt kleiner. Ja. Moet je hier niet juist hartstikke blij mee zijn met deze ontwikkeling? Ik ben met die ontwikkeling wel blij, maar met goede, sterke politici zou je die rollen ook in moeten kunnen vullen. En ik vind dat mensen rolvast moeten zijn. En ambtenaren hebben al veel te veel macht in Nederland. En we hebben juist voor verandering gestemd. En wat krijgen we? Iemand die al 40 jaar daardoor de hoepeltjes springt. En ook nog, vind ik, door de verkeerde hoepeltjes. Dat punt probeerde ik net te maken. Maar dat laatste wat je nu net ook zegt is interessant. Van we hebben eindelijk een keer een hele rechtse regering. Sommige mensen hebben daar jaren op zitten wachten. En wat nu fascinerend is aan dit moment en deze premier, is dat dat voor de mensen die uiterst rechts zitten een hele teleurstellende ontwikkeling is en bijna zich in de steek gelaten voelen nu door deze premier. Nee, we krijgen niet een hele rechtse regering, want de PVV is helemaal niet rechts. Nou, maar veel rechtser dan voorgaande jaren. Heel veel mensen hebben voor verandering gestemd. En of dat nou links of rechts was volgens mij minder interessant. We willen het in ieder geval anders. En dan moet je dus niet iemand die al 40 jaar, die nooit één dag buiten de Haagse kaastolp heeft rondgelopen, aan de leiding van het land zitten. Dan ben ik het op zich met Ton eens dat je misschien wel een ander karaktertype mens, maar iemand als Plasterk kan volgens mij ook heel, ondanks zijn ijdelheid, ook heel nederig zijn en zich ten dienste van mensen opstellen. Dat wij gewoon dus geen goede politici weten te vinden die dit doen, ja, dat is ook het failliet van de politiek. Ton, de ministers die er nu aangekondigd gaan worden, we horen weinig nieuwe namen eigenlijk. Ja, we horen iedere keer hetzelfde. Dus volgens mij is iedereen elkaar een beetje aan het napraten op dit moment. Dat napapegaaien, ja. Dat doen we in Den Haag. Ja. Wat kun jij vertellen over bijvoorbeeld die verdeling 6-4-4-2 van ministeries, een aantal ministers? Wat je nu op dit moment leest van de mensen die net zoals jij de hele dag in Den Haag rondlopen, is dat er een verdeling overeengekomen is van 6-6-4-2. Dus 6 voor de VVD, 6 voor de PVV, 4 voor NSC en 2 voor BBB. Het verbaast mij eerlijk gezegd dat BBB daar akkoord mee zou gaan, want die hebben gezegd, natuurlijk als je naar onze zetels in de Tweede Kamer kijkt, 7 zetels, dan zou dat misschien terecht zijn. Maar wij zijn de grootste partij in de Eerste Kamer. Dat moet meegewogen worden. Dus het zou mij verbazen als de BBB accepteert dat ze maar 2 ministers zouden krijgen. Maar dat is nu zeg maar wat er geschreven wordt. Maar ik las vandaag ook weer dat er nog wel degelijk discussie over is. En de grote vraag is natuurlijk ook, telt premier Schoof mee bij de PVV? Of telt hij niet mee? Wordt hij er buiten gehouden? Hij is door de 4 aangekondigd. Ja, maar hij is dan niet een PVV-minister van Algemene Zaken. Dus dat zou betekenen dat Wilders dan eerste keuze heeft. Nou, die zou dan mogen kiezen voor financiën. Maar we weten dat de VVD met Elko Heijnen, die in de formatie of informatie ook een belangrijke rol gespeeld heeft, per se financiën wil hebben. Dat snap ik ook vanuit het profiel van de VVD. Nou, dan economische zaken. Daar is natuurlijk Mona Keijzer een gedoodverfde kandidaat voor. En sociale zaken, dat zou natuurlijk voor NSC, die bestaanszekerheid heel belangrijk vindt en die armoedebestrijding, een ideaal departement zijn. Dus dat zijn een beetje wat er nu rondgaat. Nou ja, dan heeft BBB natuurlijk destijds Gijs Tuinman naar voren geschoven als minister van Defensie. Nou ja, ik ben heel benieuwd of hij het ook gaat worden. Ik vind zijn optredens in de Tweede Kamer nog niet van dien aard dat je moet zeggen, dit is een gedoodverfde kandidaat voor Defensie. Hij groeit wel, vind ik. Ja, maar het zou heel goed kunnen dat andere partijen denken, hij is er nog te licht voor. En dan dat ze dat probleem gaan Hallo, oplossen. Hallo, we hebben nu Ollengren. Maar dat ze het probleem gaan oplossen door te zorgen dat BBB of dat BBB Defensie niet krijgt. Zodat dat dilemma helemaal niet ontstaat. De komende weken gaan we daar meer over horen. Voor 26 juni moet het allemaal rond zijn. En dan staat het kabinet ook echt op het bordes. We gaan door naar waar we hier zijn ook, in het NPO-gebouw in Hilversum. Arjen Lubach gaat stoppen met zijn populaire programma De Avondshow met Arjen Lubach en verlaat de VPRO. Hij zegt ze dankbaar te zijn voor de afgelopen jaren. Maar het is nu tijd voor nieuwe avonturen. Tina, schrok jij hier dan weer van dit nieuws deze week? Ik was wel heel erg verrast erdoor. Ja, dat had ik totaal niet aanzien komen. En ik vind het ook best wel snel al dat hij weggaat na drie jaar dagelijkse shows. Dat is best wel snel in de mediawereld. Dus ik was heel erg verrast. En het is wel duidelijk natuurlijk dat het niet om het stoppen gaat van televisie, maar dat hij gewoon een grote transfer gaat maken. Hij wil gewoon meer geld? Nee, ik denk eigenlijk dat hij toch ook wel de stroperigheid. Ja, dit is gewoon speculatie hoor. Maar daar ik denk waren wel we dat al hij mee bezig, speculatie. Ja, dat daarom. Helemaal het is allemaal in ons speculatie, programma. Precies. Scherpe speculatie. Ja. Maar ik denk dat hij die stroperigheid een beetje zat is misschien. En ik denk dan als je dan geld krijgt en de zekerheid dat je team bijvoorbeeld de komende jaren verzekerd is van een goed inkomen. Want hij neemt zijn team mee. Hè. Hij doet niks zonder zijn team. Ik zat toen met het omroepman-vrouwen-diner. Zat ik toen hij mediapersoon werd. Dan heb je altijd zo'n diner. En toen was dat heel duidelijk ook in zijn speech die hij toen gaf, dat zijn team is zijn alles. En zonder zijn team gaat hij gewoon weer boeken schrijven of muziek maken. Gaat hij naar dus, Prime of gaat hij naar Videoland of gaat hij naar televisie RTL? Wat gaat hij? Waar zet jij je geld nu op in? Ja, nou goed. Ik dacht eerst meteen aan Prime, moet ik heel eerlijk zeggen, omdat die heel erg op humor zitten. Die doen heel veel aan Nederlandse programma's. En het is natuurlijk een heel mooie manier ook om nieuwe abonnees te halen als je dus elke dag of elke week een nieuwe aflevering hebt. Maar Videoland zou ook heel goed kunnen. En RTL 4 zou natuurlijk wel kunnen. Maar ik zou hem dat wel afraden. Want dan zit hij met reclamebreaks. Heeft een hele andere spanningsboog dan de NPO. En ik denk dat Videoland, dat zie je ook hoe die serie Maxima, hoe ze dat hebben gelanceerd. Hè, dus elke week een aflevering. Dat is niet meer van binge in één keer. Dus dat is wel, zij willen natuurlijk ook nieuwe abonnees. Dat is natuurlijk wel de toekomst. Dus ik kan me voorstellen dat het of Videoland wordt of Prime en eventueel RTL 4. Kijk, SBS 6 wordt het natuurlijk sowieso niet. Hebben we geen plek meer. Nee. RTL 4 heeft natuurlijk eigenlijk ook, zit eigenlijk al vol. Want die gaan deze zomer de dag van vandaag doen. Een nieuwsquiz. Hè. Die gaan die talkshow best wel lang eruit houden. Dus die gaan 14 juni met zomerstop. En die komen pas begin oktober terug. Dus ik denk dat zij ook weinig plek hebben, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is niet de enige tegenslag voor de NPO. Ze moeten van de nieuwe coalitie 100 miljoen euro gaan besparen op de begroting. Dat valt uiteindelijk eigenlijk nog wel mee met wat we van tevoren allemaal hebben gehoord. Tina, jij mocht de NPO-baas Frederik leeflang interviewen voor het platform de Operatie Interview, was dat voor platform De Bali. En op jouw vraag hoe ze gaan bezuinigen, antwoordde zij het volgende. Dat wij efficiënter kunnen werken. En ik vind ook dat wij te bureaucratisch zijn. En ik vind ook dat we veel te veel vergaderen en veel te veel overleggen. Maar dat is niet iets wat je in één dag verandert. He, dus ik vind ook dat wij moeten leren om te kijken hoe kan je dat op een andere manier doen. Die 100 miljoen Die hoesten wij niet één keer op. Dat gaat, hè, als dat bestel niet wordt hervormd, als dat niet een gemoderniseerd bestel wordt, dan gaat dat ten koste van de programmering. Dat is iets wat we niet willen. Is die 100 miljoen gewoon makkelijk hop weg te snijden? Ja, dat is natuurlijk, van wat mij betreft, hoeft dat zeker niet aan de programmering te komen. Omdat de NPO is zo'n grote organisatie geworden met zoveel mensen. Er komen ook elke keer heel veel mensen bij, elk jaar. En alleen al de NPO als organisatie kost 151 miljoen euro. Ja, en dat is waarvoor eigenlijk? Dat is natuurlijk wel voor een uitzendstraat, zoals dat heet. Hè? Dus waar alle programma's vandaan komen. Maar ook bijvoorbeeld voor marketing en persafdeling, die bijvoorbeeld alle omroepen ook al hebben. Dus ze hebben heel veel dubbelingen. En woordvoering bijvoorbeeld zit overal. Dus ja, wat mij betreft kan die 100 miljoen, zou dat zo bij de NPO als organisatie, lijkt mij dat geen enkel probleem. Todd van Dijk, jij was ook hier ooit de baas bij de NPO. Een van de bazen. Ja, in de tijd dat Tina nog de baas was bij SBS. Ja. Dus, wat moet er veranderen? Ja, kijk, ik nog even over wat Leeflang zei. Want ik vond dat ze juist heel erg makkelijk meeging in het hele idee van 100 miljoen bezuinigen, dat lukt wel. Terwijl je zou verwachten dat de baas van de NPO zegt, jongens, ho, je kan niet zomaar 100 miljoen van ons afpakken. Dus dat ze nog even gaat proberen in Den Haag. Ik vond dat dus heel verfrissend. Nee, er zit een politieke reden achter. Namelijk, het komt haar heel goed uit. Want zij wil het bestel hervormen. En zij kan nu die 100 miljoen gebruiken als breekijzer om dat bestel naar haar hand te gaan zetten. Het dus, komt er eigenlijk heel goed uit, allemaal. Ja, nou in ieder geval, ja, zeker. Want door die 100 miljoen kan je eigenlijk het bestel zoals het nu is, dat zegt zij ook, niet in stand houden. Met al die omroepen. Er zijn nu meer dan 10 omroepen en het moet allemaal aangestuurd worden. Nou, Tina zegt al, daar is 150 miljoen voor nodig. Met een paar uitzendstraten erbij. Maar zij heeft die 100 miljoen nu nodig als breekijzer om te zeggen tegen die omroepen, jongens, luister, er moeten gewoon minder omroepen komen. En jullie moeten op marketing en alles gaan samenwerken. Ja, dus daar maken we een centrale afdeling van. Ja, het is prima. Alleen, je moet je wel realiseren, als je dat gaat doen, dat je eigenlijk beter gelijk de volgende stap ook kan zetten. Namelijk, ga dan naar een heel ander bestel. Want, kijk, dit is gewoon de uitvoering van het rapport van Geel. Hè. Die wil zes omroepen, zeven. Nou, daar is ook consensus over in Hilversum, dat moet gaan gebeuren. Dus dat is de reden waarom Leeflang zegt, nou prima die 100 miljoen, maar dan moeten we wel het anders gaan organiseren. En ze bedoelt, dan gaan we het rapport van Geel eigenlijk het advies overnemen en dat doorvoeren naar minder omroepen. Alleen als je alle marketing en zo gaat samenvoegen, ja, dan kan je beter gewoon de omroepen gaan samenvoegen, lijkt mij. Dan maak je er één omroep van, dan kan je misschien nog meer besparen of nog meer geld vrijmaken voor programma's. Ja, maar daar hebben ze geen zin in. Marianne Zwageman, jij bent eigenlijk een grote omroep, hè? Ja. Je doet alles in je eentje, je hebt een bus, je hebt een pod, je maakt zelfs podcasts, YouTube. Eigenlijk doe je alles in je eentje. Ja. Kwam het voor jou als een verrassing dat het maar 100 miljoen was? Ja, die bespaard absurd. Moest worden? Absurd. Ik had echt verwacht dat het, nou ja, ik vind opheffen nog steeds eigenlijk het enige goede plan. Dan raken we dit programma kwijt. Ja, maar nee. Dan ga je dit programma, want ik vind dat dat geld wel beschikbaar moet blijven. Kan ook minder, hè. Tina heeft het wel eens uitgerekend. Met 500 miljoen kan je ook een heleboel doen. Ja. Maar zorg dat dat geld zo rechtstreeks mogelijk naar de makers gaat. En dat plan heb ik 2 kabinetsformaties geleden al een keer op papier gezet. Geld zo rechtstreeks mogelijk naar de makers. Zet er een instituut tussen. Zoals het Commissariaat voor de Media of Raad voor Cultuur kan het prima doen. We hebben allemaal clubjes daarvoor. Die zeggen, nou, langs deze criteria moet er content gemaakt worden. Zorg dat er technische faciliteiten zijn, zodat we niet allemaal aangewezen zijn op YouTube. He, maak een soort ProRail-functie. Dat je zegt, nou, er is hier een spoor en iedereen mag zijn treintje erop laten rijden. Krijg je ook nog wat geld als je aan deze criteria voldoet. En laat er mooie documentaires gemaakt worden en mooie uitzendingen gemaakt worden. En laat het dan eens een keer wel pluriform worden. Want bijvoorbeeld die dingen die ik net zei over Schoof, ik hoor ze niet in al die talkshows. Ik heb ze hier net gehoord. Maar snap je, er wordt zoveel desinformatie ook verspreid. Door de nakakelende, elkaar nakakelende. Nou ja, kijk alleen naar het geval Plasterk. Iedereen leest het stuk in NRC. Denk, oh, nou, NRC is allemaal kloppen. 100 uitzendingen erover. Maar degene die ging spitten, die de jaarverslagen op ging vragen, dat was Arno Wellens op zijn YouTube-kanaaltje. En die uitzending is 15.000 keer bekeken. Terwijl dat was relevante informatie. Dat had iemand hier bij de NPO moeten doen. En dat heeft niemand gedaan. Waarom krijgt Arno Wellens geen geld? En al die napraters die avond en avond de talkshows zitten te vullen, wel. Ik kan het niet uitleggen. Tina, nog even terugkomen op dat punt van Marianne, dat het simpeler moet, dat het geld naar de makers moet. Dat een soort ProRail-achtige situatie. Mm. Is dat haalbaar? Het klinkt heel simpel namelijk. Ja, dat is natuurlijk dat is gewoon niet haalbaar. Ik denk eigenlijk dat we nu met die 100 miljoen en het versimpelen van het systeem dat we al een heel eind zijn. Want je moet je voorstellen, de NPO moest ook al jaren geleden, misschien al wel in jouw tijd, Tom, werd ook al gezegd, nee, er moet geld af. En uiteindelijk is dat nooit gebeurd. Nou, dus ik heb 80 miljoen bezuinigd toen, ja. Dus dat was ook al veel. Ja, nou goed. Maar waarom is het niet haalbaar? Nou, omdat dat gewoon te ingewikkeld is om van dit naar nul te gaan. Je moet niet van dit naar nul. Je moet zeggen, dit heffen we op en we zetten iets nieuws neer. Je kan niet van die omroepen in één keer af. En van tuurlijk die mensen wel. En alles. Ja, Tuurlijk wel. Die mensen zitten allemaal op flexcontracten. Daarom gaat Lubach weg, want hij wil voor zijn clubje iets. Nou, goed, er werken duizenden mensen. Ik geloof iets van 5500 mensen hier op dat Mediapark. Kijk, dat kan sowieso wel een stuk minder. Je moet je voorstellen, bij SBS6 werken er een paar. Bij RTL bijvoorbeeld, inclusief Videoland, dat is best vergelijkbaar, denk ik. Werken er zo'n 700, 800 mensen. Dus het kan wel met veel minder. Maar om het op te heffen, ja, ik ben wel. Dat vind ik zelf te rigoureus. Maar ik vind 100 miljoen moet zeker mogelijk zijn. 200 miljoen had ook wel mogelijk moeten zijn zonder aan de programmering te komen, denk ik. Ik heb het idee dat jouw handen altijd jeuken. Want ik zag dat interview met Frederike Leeflang en jij wilde er een soort van wakker schudden van kom op, doe het nou anders. Ja, klopt. Omdat ik vind dat de programmering, dus hoe ze de programma's achter elkaar zetten, maar ook hoe ze NPO Start vullen, zeg maar, met programmering. Ja, dat vind ik beneden alle niveau eigenlijk. Ik vind het zo gek dat bijvoorbeeld na een programma Bed and Breakfast dat daar een heel zware documentaire serie komt. Bijvoorbeeld de serie 30ers op NPO 3 elke dag op een ander tijdstip wordt geprogrammeerd. Dat een serie Santos, een hele dure serie, had een nieuwe Penosa moeten worden. Dat gewoon niet een promo krijgt. Dus ik vind dat er heel veel fouten zitten in het programmeren en in dat systeem. En ook hoe ze met NPO Start, nou ik geloof dat die app net weer werkt. Ik geloof dat ze dat helemaal, is ook helemaal misgegaan. Heel groot drama. En dan denk ik, dat kan veel beter. En het is ook heel simpel. Dat is pas wel heel simpel om die programmering. Dat heb ik namelijk binnen 2 dagen is dat anders. En daar jeuken mijn handen aan. Maar goed, ik zeg dat ook elke keer op mijn Instagram wat ik dan vind. En bijvoorbeeld Rutger Kastricum, die zat op NPO 1 om 9:30, om NPO 2 om 10:00 en dan om NPO 3 om 10:30. Nou, dat vind ik op één avond. Ja, dat vind ik ongekend slordig. Ton, zou Tina de NPO moeten leiden? Ja. Zegt Marianne. kijk, Tina heeft echt ongelooflijk veel verstand van programmeren en televisie. Dus vanuit dat perspectief zeker. Alleen, ik vind wel dat ze heel erg op kijkcijfers is gefocust. En ik weet niet of dat nu het verhaal is wat we als publiek om moeten gaan vertellen de komende tijd. Dus ik mis juist in de hele discussie over de NPO. Gaat het alleen maar over structuren, over dit soort dingen. Maar het gaat nooit over. Nee, maar kijk, als je Frederik Leeflang vraagt waarom is het zo belangrijk dat er een publiek omroep is, dan zegt ze bij Buitenhof, daar moeten we de instituties mee ondersteunen en dit soort dingen. Terwijl ik wil gewoon. Ton, we kunnen, dat is ook NPO, we kunnen naar tennis. Edwin Peek, Roland Garros, matchpoint. Ja, matchpoint voor Alexander Zverev en niet voor Tellen Griekspoor. Maar Griekspoor werkt wel dit matchpoint weg. Ja, je zal het altijd zien, het is 6-6 in de vijfde set. Hij stond 4-1 voor de Nederlander. Stond dus eigenlijk op het punt om een sensatie te gaan verrichten. Want meer dan 20 jaar geleden won voor het laatst een Nederlandse man van een top 10 speler op een Grand Slam toernooi. Maar in die match tiebreak, die gaat tot de 10, moeten we dus nog heel even wachten. Een matchpoint, 6 zelfs voor Alexander Zverev heeft hij er nog. Dus de Duitser kan het gaan beslissen. En Tellen Griekspoor trekt dan toch na ruim 4 uur en 10 minuten spelen aan het kortste end. En ze gaan nu eventjes changeover, dus ze gaan wisselen van kant. Dus het ziet er niet goed uit voor Tellen Griekspoor. NPO Radio 1, Pound. Scherpslijpers. Misschien heb je het wel voorbij zien komen bij je vrienden, of heb je het zelf ook wel gedeeld op Instagram. All eyes on Rafa. Een door AI gegenereerde foto die inmiddels tientallen miljoenen keren is gedeeld over de hele wereld. De foto vraagt aandacht voor de situatie in de dichtbevolkte stad Rafa in Gaza, waar onlangs Israëlische aanvallen hebben plaatsgevonden. Waarom delen we die, Rutger? Tisma, jij bent communicatiestrategie. Communicatiestrategie, ja, dat woord zocht ik eventjes. En je werkt bij BKB ook, de academie. En daar doe je ook mee, werk je ook mee aan campagnes. Klopt, inderdaad. Waarom wordt dit zoveel gedeeld? Waarom werkt dit zo goed? Ja, er zijn verschillende redenen voor. We hebben natuurlijk het nieuws de afgelopen dagen gezien van de tentenkampen en de verschrikkelijke beelden ook van de aanslag op het vluchtelingenkamp in Rafah. Dus er is een bepaalde urgentie van mensen die wat willen doen. En er is een nieuwe functionaliteit binnen Instagram dat je gewoon met 2 klikken het beeld kan delen. En dat is ook op een... op tientallen miljoenen keren is dat gedeeld. Heb je het zelf gedeeld? Ik heb het zelf inderdaad ook gedeeld. Ook omdat het zo... Waarom ik het heb gedeeld? Ja. Omdat ik het heel belangrijk vond om er aandacht voor aan te schenken. En ik merkte ook dat het heel vaak door mijn vrienden werd gedeeld, waarvan ik eerder nog niet had gezien dat ze het hadden gedeeld, of dat ze zich inderdaad kenbaar hadden gemaakt dat ze hiermee bezig waren. En dat de complexiteit van het beeld, het is AI gegenereerd, het is niet een echt beeld, je ziet niet echte kinderen en de lijkzakken op de grond liggen, maar het is dus inderdaad een tentenkamp in de vorm van All Eyes on Rafah. En dat maakt het dus ook wat makkelijker voor andere mensen om het te delen. Omdat het dus niet zo in your face... Dit is het realistische beeld. Dit is een ander, makkelijker beeld. Ja. Ja, ik denk dat iedereen het op Instagram het echt dagenlang voorbij heeft zien komen. Wat kan het effect worden van zo'n actie? Ja, dat is een goede vraag. Ik kijk ook dan terug naar Black Lives Matter. Toen de dood van George Floyd. Ja. In 2020. Toen kreeg je dus op een gegeven moment ook dat het zwarte vierkant in ieders Instagram profiel werd gedeeld. Dat heeft toen wel iets veroorzaakt. Demonstraties volgden inderdaad. Er was Blackout Tuesday, waarin bijvoorbeeld Rihanna zei van hey, ik sluit mijn winkels voor een dag. Alleen het is natuurlijk altijd de vraag bij één zo'n middel, wat is dit middel in zijn geheel? En het is nu ook inderdaad de vraag, wat gaat er nu gebeuren? En ja, daar is het wellicht nog een beetje te kort dag voor om daar iets over te zeggen. Jij hebt het gedeeld. Ik ga even naar de boomerkant van deze studio. Ja. Een van deze drieën, hebben jullie het gedeeld op jullie Instagram-pagina? Nee, ik heb het niet gedeeld, nee. Waarom niet? Ik heb mijn Instagram-account eigenlijk alleen voor de kijkcijfers en media-nieuws. Dus ik daar niet hou voor ik politiek? Nee, daar, of, hou ik, nee, nee, daar hou ik erbij. Marianne, waarom lach je? Nou ja, god. Kijk, mensen zijn zo beïnvloedbaar tegenwoordig. En je zou willen dat mensen zich iets beter zouden informeren. In plaats van alleen maar weer dit soort beeldvorming shit zitten doorpompen. En je zou willen dat er ook misschien... Ja, laat het daar dan elke avond over gaan in talkshows en dat soort programma's, over hoe alles propaganda is en dat we in een manipulatiemaatschappij leven waar dit soort dingen onderdeel van zijn. Ja, er is in dit conflict ook van beide kanten altijd sprake van propaganda. Altijd. Materiaal. En ik heb een tijdje geleden een heel mooi gesprek gehad in mijn podcast met Pien van der Hoeven. Die heeft het boek Spoken geschreven. Zij is historica. En zij heeft de meer recente oorlog ontleed waar Amerikanen bij betrokken waren. En allemaal op basis van wetenschappelijke literatuur. Hè, allerlei onderzoeken die inmiddels zijn geweest. En dan zie je dat eigenlijk alles wat je over de Golfoorlog en alles wat er toen over ons uitgestort is, niets daarvan klopte. Alles was propaganda. Maar in dit geval En daar zouden mensen zich veel bewuster van moeten zijn voordat ze dit soort shit gaan zitten rondpompen. Alleen in dit geval gaat het... Ja, het gaat natuurlijk om een actie van... jongens, let op wat er... toch ook op inhaken als anti-boomer. Het is natuurlijk... Vroeger gingen we allemaal de straten op en was dat een mogelijkheid om te demonstreren. En we zien dus nu ook dat er nieuwe kanalen zijn. Je kan Instagram gebruiken. Dus om het gelijk propaganda te noemen is misschien wel heel vergaand als je het gewoon vergelijkt met bijvoorbeeld een demonstratie. Dit is de mogelijkheid voor mensen om zich een eerste stap te zetten om straks de barricade op te doen. Ja, maar er gingen ook vroeger slecht geïnformeerde mensen de straat op. Dus ik zie het verschil niet met hoe je je uitingen doet. Het is toch prima dat ik heb zelf al die beelden van de week ook gezien. Van dat kind, dat een onthoofd lichaam van een kind. Van die man die daar verkoold daar erbij lag na die aanval op dat tentenkamp. Ja, je kan dat is toch... een van de lessen van propaganda. Het is altijd een kind. Er is altijd een babytje, maar... altijd een babylijkje. Is standaard in het recept. Nee, maar je ontkent toch niet dat dit aan de hand is daar? Nee, Ik zeg en dan dat kun je toch prima voor die zaak ook een statement maken als jij het zelf belangrijk vindt om een uiting daaraan te geven? Ik pleit ervoor dat mensen zich beter informeren. En dat er beter geïnformeerde mensen in de media continu aan het woord komen hierover. Ook over het conflict. Ook van alle kanten. Ik hoor daar ook heel veel eenzijdigheid. Maar ook over de bewustwording van hoe propaganda werkt in oorlogen. Ja. Rutger Tiesma? Ja, ik vind er wat van. Want ik denk namelijk dat het een mooie eerste stap is. Mensen delen dit. En daar komt inderdaad ook wat je aangeeft. Er komt ook een bepaalde kritiek uit voort. Mensen vinden het slack-activisme. Dus dat het dat je eigenlijk te weinig doet, waarop mensen dus de kritiek uiten. Er valt inderdaad veel te doen. Je kan bijvoorbeeld een petitie tekenen bij PAX. Die term slack-activisme is wel interessant. Ja. Want daarover wordt gewoon gezegd, ja, deze mensen doen nooit wat, mengen zich niet in het debat of komen niet in actie. Zitten gewoon op de bank. Ze reposten, je drukt op één knop en daarom heet het slack-activisme. Wat vind je van die term? Ja, ik vind het wel een lastige term om die te gebruiken. Omdat ik ook denk van wat ik al eerder aangaf, het is een eerste stap voor sommige mensen om zich te profileren. Dat is dus op Instagram. En de volgende stap kan dus zijn dat ze zich dus ook dat ze een petitie tekenen, dat ze geld doneren. Dat ze bijvoorbeeld, er zijn heel veel verschillende verslaggevers in Gaza die verslag doen daarvan, dat ze die gaan volgen. En dat ze dus inderdaad ook meer informeren. En dus inderdaad niet alleen het beeld van All Eyes on Rafah gebruiken als een bepaald propaganda, maar zich dus in een breder spectrum educeren over het conflict wat er is. Dus die bewustwording is volgens mij heel erg belangrijk. En ja. Een interessant onderdeel van deze actie is dat sommige mensen ook een soort groepsdruk ervaren. Dus je ziet het voorbij komen, je ziet al je vrienden het delen. Ik zou het zelf als journalist dacht ik, heb ik misschien als politiek verslaggever te weinig aandacht voor dit onderwerp. Dat deed het bij mij. Ik dacht niet van, ik moet dit nu zelf ook gaan delen of ik moet een standpunt gaan innemen in dat hele conflict. Maar snap jij dat mensen dat enige groepsdruk ervaren, Ton en Van Dijk hierin? Ja, natuurlijk. Het heet niet voor niks sociale media. En op sociale media is ook veel groepsdruk, sociale druk. Maar kijk, we kunnen het allemaal heel cynisch bekijken natuurlijk. Maar het is een heel complex conflict. Dat mag je tegenwoordig ook al niet meer zeggen. Dan ben je ook al bijna fout als je zegt dat het complex is. Als je geen kant kiest? Nou ja, ik misschien heb ik wel een kant gekozen voor mezelf. Maar het gaat er meer om, het conflict is zo complex. En heel veel mensen worstelen daar enorm mee. Want ze zijn aan de ene kant pro-Israël. En ze hebben gezien wat er gebeurd is op 7 oktober. En vinden dat verschrikkelijk. Vinden het ook verschrikkelijk wat er daarna in de Nederlandse straten gebeurd is. Dat heeft ook ongetwijfeld de verkiezingsuitslag beïnvloed. Maar nu zien ze ook natuurlijk dat er zo'n kamp wordt gebombardeerd, dat al die mensen uit Gaza inmiddels in één stad zitten waar ze nog veilig waren en dat ze daar nu ook niet meer veilig zijn. En logisch dat je dan als gewone burger, als gewoon mens gaat denken van ja, wat is hier aan de hand en wat moet ik hiervan vinden? En dan is natuurlijk All Eyes on Gaza, is eigenlijk van Rafah, is een hele veilige manier om je eigen emoties of je gevoel daarover te kanaliseren. Dus ja, ik zie het ook wel als een uiting van mensen dat ze ook niet helemaal weten wat ze ermee moeten, maar dat ze er wel iets mee willen. En ja, dan is social media misschien toch ook een heel handige manier om je daar te uiten. Prolijke rol zijn ze inmiddels uitgespeeld. Edwin Peek, hoe is die wedstrijd daar afgelopen? Ja, uiteindelijk heeft Tellen Griekspoor aan het kortste eind getrokken. Hij haalde er een tiebreak uit in de vijfde set na ruim 4 uur spelen. Uiteindelijk was de Duitser Alexander Zverev heer en meester in die tiebreak. Die won de Duitser met 10-3. Dus gaat Tellen Griekspoor naar huis met opgeheven hoofd, zoals dat zo mooi heet in de sport. Maar hij verliest wel van Alexander Zverev in de derde ronde op Roland Garros. Bones. Vlijm scherp. We gaan naar Brussel. Niet iedereen kent hem. Marcel de Graaf, maar dat is de afgevaardigde van Forum voor Democratie in het Europarlement. Deze week werd bekend dat het kantoor van zijn medewerker is doorzocht door de Belgische autoriteiten op verdenking van het verspreiden van Russische propaganda. Rob Herbout is politiek journalist in Brussel voor de Vlaamse zender VRT, gespecialiseerd in EU. En daar hebben we nu contact mee. Goedenavond, Rob. Goedenavond. We zijn nu een paar dagen verder. Wat weten we over die inval? Ja, er was een inval in het huis van de medewerker van Marcel de Graaf en dan ook nog op zijn kantoor in het parlementsgebouw in Brussel en het kantoor in het parlementsgebouw in Straatsburg. Dus op 3 plaatsen is justitie binnengevallen op zoek naar informatie over aanwijzingen zouden zijn dat die medewerker van Marcel de Graaf geholpen heeft om parlementsleden, leden van het Europese parlement, te benaderen en tegen betaling Russische propaganda te laten verspreiden. Dat is eigenlijk waar dit onderzoek om draait. Dat heeft met die ene website ook te maken, hè? Voices of Europe. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, dat is een website die vanuit Tsjechië werkt. Dat is eigenlijk een website waarvan de eigenaar is een Oekraïnse pro-Russische oligarch. En die contacteert parlementsleden in Brussel, Straatsburg, maar ook nationale parlementsleden met de vraag eigenlijk om pro-Russische propaganda te verspreiden. Het zijn interviews, het ziet er allemaal uit alsof het... echte interviews zijn, maar in wezen wordt daar op die manier pro-Russische propaganda verspreid. Blijkbaar, dat is een Tsjechisch onderzoek, de Tsjechische inlichtingendiensten zeggen dat dit er ook betaald is voor zulke interviews. In Duitsland loopt er een onderzoek tegen een Duitse parlementariër van de Alternatieve voor Deutschland. Er zouden geluidsopnames zijn waarin gesproken wordt over een groot bedrag dat betaald zou worden voor het geven van zulke interviews. Of dat hier in Brussel ook gebeurd is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Dat onderzoek loopt dus nog. Er is niemand veroordeeld op dit moment. Maar Marcel de Graaf heeft wel ook interviews gegeven aan die site. En dit is wat hij zei in het Europarlement afgelopen maart. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerk. Mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. In Rusland... In Rusland krijgen kinderen een traditionele opvoeding en opleiding. In het Westen krijgen ze transgender indoctrinatie, hormoonblokkers en genitale verminking. Helemaal buiten adem, heel zenuwachtig klinkt hij ook. Het klinkt als een gijzelaarstape, weet je wel. Wij hebben het beeld er niet bij. Dit is in het parlement gebeurd. Ja. Dus als je het beeld erbij ziet, maar als je het zonder beeld hoort, denk je, er staat gewoon een Russische militair naast hem met een mitrailleur op hem gericht. En als hij het niet uitspreekt, dan gaat er iets heel ergs gebeuren. Want ja, het klinkt absurd. Rob Herbout, je loopt daar ook veel rond in dat parlement. Hoe belangrijk of wat voor positie heeft Marcel de Graaf daar? Kun je dat uitleggen? Eigenlijk een totaal onbelangrijke positie. De website Politico, dat is hier een website die heel veel gelezen wordt, heel invloedrijk, noemde hem de biggest loser. Hij heeft bijna alle stemmingen waar hij aan deel heeft genomen, heeft hij verloren. Dus hij zat altijd in het verliezende kamp. Nooit heeft hij eigenlijk iets gesteund dat dan een meerderheid haalde in het Europese parlement. Hij dient nauwelijks voorstellen in om wetten te wijzigen. Dus hij is eigenlijk bijna niet actief. En het enige wat hij doet is eigenlijk af en toe van die tussenkomsten houden. Met heel gekke uitspraken, zoals je er net eentje liet horen. Maar hij heeft ook andere uitspraken gedaan tijdens debatten over Rusland, waarin hij zei, Oekraïne is een soort beschaving die vernietigd moet worden. Oekraïne pleegt racistische misdrijven tegen Russen in het oosten van Oekraïne. Dus hij deed eigenlijk opvallend veel uitspraken om Rusland te verdedigen. Hij stuurde ook ooit een tweet vlak na de invasie de wereld in Go Putin. Daarna is hij uit de uiterst rechtse fractie in het Europees Parlement gegooid. En zo is hij dan uiteindelijk helemaal aan de rand in de marginaliteit beland van het Europees Parlement. Hij hoort nu eigenlijk nergens bij thuis. Maar voor Rusland zijn zo'n mensen natuurlijk interessant, want zij hebben recht om te spreken in het Europees Parlement. Zij mogen spreken, ze hebben spreekrecht, dat is een democratisch recht. En op die manier zijn ze dus ook een soort luidspreker van Russische propaganda. Natuurlijk moet nog bewezen worden of meneer de Graaf effectief door de Russen is ingezet, gebruikt geweest is, of dat hij dat allemaal doet uit eigen overtuiging. Forum voor Democratie hier in Nederland heeft ook gereageerd. Ze zeggen in een schriftelijke reactie: we hebben geen idee van welke feiten de persoon in kwestie wordt verdacht, wat de status is van het onderzoek, hoe hij er zelf in staat. Wel vinden we de timing uiterst opmerkelijk, een week voor de verkiezingen. Dat vind ik wel een interessant gegeven, ook om nog even te bespreken, Marianne. We hebben natuurlijk in het verlengde, nou, het is niet helemaal in het verlengde, maar daar moest ik aan denken bij dit nieuws. Die rechtszaak van Trump. Hij heeft daar in aanloop naar de verkiezingen heel veel aan. Hij groeit alleen maar in de peilingen. Maar je zou kunnen denken dat als een week voor de Europese verkiezingen dit gebeurt, dat de Forum voor Democratie misschien wel geen windeieren legt. Maar in de peilingen schieten ze er nog helemaal niks mee op. Nou ja, ik vind eigenlijk een veel interessantere vraag. Als over 4 dagen de stembussen opengaan voor een verkiezing die eigenlijk veel belangrijker is dan de Nederlandse. Want al het beleid wordt inmiddels in Europa gemaakt. Het beleid dat ertoe doet. Dat wij het nu ook weer over deze meneer hebben, waar zelfs Forum zijn handen al van afgetrokken heeft. Die man is niet herverkiesbaar, hè? Dus dan denk ik, we hebben enorm veel informatie gehad de laatste maanden over, wat zijn die Russen toch gevaarlijk onze politici aan het beïnvloeden. Er is zelfs een enorm debat over geweest in de Tweede Kamer, terwijl niemand nog wist waar het dan om ging. Nou, blijkbaar gaat het dan nu om deze meneer. Dan denk ik, met alles wat we zouden moeten weten, ga ik weer, wat burgers zouden moeten weten over Europa, vind ik dit echt het minst interessante. De man is niet eens meer verkiesbaar. Is dit dan echt alles wat we hebben gevonden? Dan zou je ook met terugwerkende kracht moeten denken, waarom hebben we dat zo belangrijk gemaakt? En hebben we daar zelfs een Tweede Kamerdebat over gevoerd? Nou ja, je kan ook zeggen dat er Russische invloed is in onze Europese politiek in tijden van een oorlog. Lijkt mij best wel relevant, eerlijk gezegd. De Biggest Loser, die geen Nederlander kende, die nooit iets heeft gepresteerd in Europa. Hoe belangrijk is het dan? Nou ja, we weten bijvoorbeeld dat bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, dus niet deze, maar die daarvoor, toen Femke Merel van Kooten nog in de Tweede Kamer zat en meedeed met haar partij Splinter voor de eerste keer, dat zij toen zijn benaderd door een agent die werd verondersteld van de Russische geheime diensten zijn. En dat hen ook geld is aangeboden. Zij hebben dat toen gemeld bij de NCTV. Dus op zich vind ik het onderwerp beïnvloeding van politici door Rusland best wel interessant. En het is ook bewezen dat in Amerika, bij de vorige verkiezingen in 2016, de presidentsverkiezingen, dat daar ook een grote Russische beïnvloedingscampagne heeft plaatsgevonden. Dus als dat in Europa of in Nederland ook zou gebeuren, ja, dan wil ik dat wel graag weten. Ja, maar dit is wel een goed moment om dit. Dan kunnen we toch de schouders er wel over ophalen, wat mij betreft. Deze man is natuurlijk volstrekt marginaal en dat geldt eigenlijk voor de hele FVD. Ik weet niet of jullie het filmpje van Thierry Baudet hebben gezien, wat vandaag op social media rondging, waarbij die uitspraak doet over Groningen en noem maar op. Ja, dat is gewoon absurd. Dus dat was een partij die de potentie had gehad om nu op dit moment de premier te leveren, een aantal jaren geleden, hè, als ze het goed hadden gedaan. En die is nu helemaal in de marge weggezakt, heeft nog een soort jongere groep om zich heen en is extreem en stelt niks meer voor. Tot zover Forum voor Democratie. Rob Herbout, VRT-journalist vanuit Brussel. Bedankt voor je tijd. NPO Radio 1, Pound. Scherpslijpers. En we gaan wel nog even doorpraten over die Europese verkiezingen. Wat een overgroot deel van de Nederlanders zegt volgende week naar de stembus te gaan. Maar meer dan de helft kan geen lijsttrekker noemen. Kun jij er eentje noemen, Tom? Ja, Dirk Groting van NSC. Ja? Hoe heet die jongen van het CDA ook alweer? Daar heb ik toevallig vandaag ook een heel stuk over gelezen. Maar ik ben zijn naam even vergeten. Het leeft totaal Tom Berendsen. Niet. Tom Berendsen. Ja, Tom Berendsen. Ja. Nee, Tina, het leeft echt helemaal nee, niet. Helemaal he. Niet. Het is op één werd gisteren ook heel slecht bekeken. Was, ja, was het op één had dus gisteren een debat. En nou, normaal heeft dat op vrijdag eigenlijk de hoogste kijkcijfers. Meestal toch wel 650.000 kijkers. Nou, dat nu de helft, weet je wel. Ja. Dus het is echt, iedereen is ook weggezept. Ja, maar dat is nou precies waar we het net over hadden. Jij kijkt altijd naar kijkcijfers. Nee, ik zat gisteren ook te kijken en ik dacht, wat goed dat ze dit doen. Want nee, we leren toch iets over die kijkcijfers. Jij hebt het elke keer, Frederik zei ook, jij denkt aan kijkcijfers. Nee, ik kijk naar, als iets goed bekeken wordt, vinden mensen dat interessant. Dat zo kijk ik ernaar. Ik zeg niet dat als dingen niet goed bekeken worden, dat de NPO ze niet moet doen. Dat is iets anders. Dus ik vind zeker dat ook slecht bekeken programma's door de NPO gemaakt moeten worden voor een kleine groep mensen. Maar het kan wel zo zijn dat ook goed programma's die bij de NPO passen, als die op een ander tijdstip worden uitgezonden op een ander platform, dat die bijvoorbeeld veel beter bekeken zouden kunnen worden. En dat opeens slecht had gescoord. Maar even terug bij de Europese verkiezingen, want dit is natuurlijk wel altijd het ding, hè, van ja, mensen vinden het niet interessant om naar te kijken en wij als media bedenken dan oké, als zij het niet interessant vinden, dan gaan wij er ook geen aandacht aan besteden, want er kijkt niet. En zo, nou, de aanloop zo is niet goed geweest, denk ik. Ik denk wel dat ook de media inderdaad er heel weinig aan hebben gedaan om dit interessant. We hadden natuurlijk ook genoeg andere andere dingen om over te praten. Een hele formatie. Ja, dat klopt. Maar we doen er ook heel weinig aan. Niemand weet ook iets van Europa. Niemand weet iets van de Europese wetgeving. Toen ik de studie rechten ging doen, kwam ik er pas achter hoeveel macht Europa had. Doordat ik zag dat bij ons in de grondwet staat dat de richtlijnen van Europa altijd voorgaan op onze grondwet. Nou, artikel 93 en 94. Nou, ik wist dat dus niet. En ik ben al best wel op leeftijd, zeg maar. Ik ben geen 20 meer. Dus mensen weten helemaal niks van Europa. En volgens mij is het daarom dat we het niet interessant vinden, omdat we er niet bij kunnen wat daar precies gebeurt. Marianne, als jij het vergelijkt, want jij maakt over en Europa en over de formatie veel uitzendingen. Ja. Als jij die cijfers vergelijkt van jouw eigen uitzending, binnen jouw eigen publiek, waar wordt er het meeste naar gekeken? Nou kijk, het ligt er natuurlijk ook aan hoe je het insteekt. Als je Europa als media pas belangrijk maakt 1 keer in de 5 jaar voor de verkiezingen, ben je wel een beetje te laat. Ik heb er laatst een kritische column over geschreven in de Telegraaf, waar de hoofdredactie het zelfs nodig vond om erin in te grijpen. Want ik schreef daarin, een van de beste verslaggevers in Europa, Alexander Bakker van de Telegraaf, zit daar in zijn eentje. Ja. Moet ook de NAVO nog erbij doen. Eigenlijk zou je die hele Haagse redactie daar neer moeten zetten. En ik schreef vervolgens, en die zin is geschrapt door de hoofdredactie van de Telegraaf, met het team wat in Den Haag rondloopt, kan je een voetbalteam vormen? Nou, dat was niet waar. We moesten er dan bijna wel. Er was over 11 of 8 mensen in een voetbalteam zitten. Maar het was maar even om aan te geven. We sturen 8 man naar Den Haag voor de Telegraaf. En dat geldt voor andere redacties ook. Die hebben hun handen daar ook echt vol. Hè? Daar is geen discussie over. Die maken echt hun uurtjes wel. En er zit 1 mannetje in Europa. En de grootste redactie daar, de grootste Nederlandse redactie daar, is van Follow the Money. Ja. Waarbij ik weer terug ben bij mijn punt. Al dat geld naar de NPO, maar een privé-initiatiefje, Follow the Money, zit daar het beste werk te leveren. Goed punt. Tina, jij hebt een hele analyse gemaakt van de campagnespotjes. Ja. Allereerst de PVV. Wat viel je daaraan op? Bij de PVV viel mij heel erg op dat Geert Wilders natuurlijk zelf de voice-over deed. En dat hij ook handen schuddende in menigtes liep. En waarbij hij dus als een soort popster werd afgebeeld. Dus dat vond ik heel opvallend daaraan dat het eigenlijk wel echt zijn partij is. Hè? Dat schaalde dat uit. We moeten weer groots durven denken. Want waar een wil is, is een weg. Dit prachtige land, ons eigen land, is nog lang niet verloren. Sterker nog, we hebben de mooiste jaren nog voor ons. Als we maar de goede keuzes maken. Ik moet toch altijd lachen om dit soort sportjes. Ja, maar je moet al die sportjes maar zien. Je weet niet wat je hoort. Het is gewoon eigenlijk gewoon een entertaining middag kun je hebben met je hele familie of vriendengroep. En biertje erbij. Lekker een zaterdagavond. En een nootje, ja. BBB viel op vanwege het beeld. Dus dat kunnen we ook niet laten zien. Maar wat viel jij eraan op? Nou, ik vond het echt wel heel treurig. Want Caroline van der Plas stond dus in een woonwijk, een rijtjeshuizen op de achtergrond. En een hele grote witte bestelbus stond daar heel groot prominent in beeld. En haar boodschap was verder wat ze wilde vertellen. Maar dat werd zo afgeleid door dat beeld. Omdat dan keek ze weer in de camera. Maar dan hadden ze een ander standpunt. Een andere camera die dan haar van de andere kant filmde. Nou, het was gewoon heel treurig. Heel amateuristisch. En op het einde ging ze nog met een vlag wapperen. Ja, het was gewoon treurig. Ongelooflijk dat ze niet hier mensen voor binnenhalen. Maar laten we even doorgaan naar... Zo weinig hoeft te kosten. Dus je hoeft niet een heel gelikt campagne spotje te vinden. Het kan heel simpel. Maar wel goed. We gaan even luisteren naar Rob Jetten, want die was ook nog wel een hele interessante. First, do you wish for greener industry in a healthier continent and a cleaner country? Then put Europe first. Do you want more money at the end of the month? Then put Europe first. Do you want a digital world based on your values? Then put Europe first. Ja, buiten... Dat is een accent van deze man. Ja, en buiten het feit dat het bizar is, waarom spreekt die man ons toe in het Engels? Waarom? Why? Heel goed hoor, Rob, dat je zo goed Engels kunt. Het is uit een speech gehaald in het Europees Parlement. Ja. Maar het ergste is dat D66 zelf niet eens wist dat ze deze spot op zender hadden. Dus ik had dat in mijn column in de Telegraaf geschreven van, hij doet Duncan Lauwers na. Vond ik eigenlijk zelf best wel lollig verzonnen, moet ik heel eerlijk zeggen. En vervolgens heeft de D66 gewoon heel boos naar de eindredactie van de Telegraaf opgebeld. Ja, dat is belachelijk. We hebben helemaal geen Engels sprekende Job Jetten op de buis. En het was dus wel zo. Dus dat vond ik eigenlijk heel kwalijk van het campagneteam. Ze hebben ook nog een Nederlands spotje. Hebben ze ook nog blijkbaar daarna ingezet. Maar ik heb nog even contact gehad met de partij. Om even te checken van hoe is dat dan misgegaan. Dus ze hebben wel bewust dit campagnefilmpje naar buiten gedaan. Het is echt 2 maanden lang is dit rondgegaan. Mm. En nu hebben ze dan een Nederlands spotje. Maar dit was 23 mei. Werd dit gewoon nog uitgezonden. Je kan er zeker